Він читав і ніяк не міг збагнути, про що йдеться. Так, не закінчивши, поїхав на партзбори на меблеву фабрику. Сидів у президії, сотні очей дивилися на нього, а він думав про Софію, не чув і не бачив нічого навколо. Він мусить знайти спосіб побачити її, пояснити все, пояснити, що потрібно зачекати, перебути, поки все заспокоїться. Але чому його викликають в обком? Коли Арсен повернувся на роботу, вже вечоріло. Сигарети закінчилися, палити хотілося нестерпно. Ніби відчувши, зайшов Степан. «Слухай, Степане, а ходімо до тебе. Візьмемо пляшку коньяку». «Арсена Арсеновичу, я з радістю. Моя самотня оселя неподалік». Арсен подумав, що друга, справжнього друга, якому можна було б усе розповісти, у нього немає. Череватько не друг, а так, приятель. Але ж він у курсі справи, йому не треба нічого пояснювати. Він його розуміє, як ніхто. Після пляшки коньяку все здавалося уже не таким катастрофічним, а Степан своїм хлопцем вірним до могили. «Слухай, Степане, один ти мене розумієш. Допоможи. Я напишу листа Софії, поясню все, а ти віднеси, знайди спосіб її передати. Не можна так просто зникнути. Не по-людськи це». «Арсене Арсеновичу, моє слово святе, мої вуста – могила. Нікому ні слова. Все передам». Арсен написав короткого листа, вклав його до конверта, заклеїв. «Передаси з понеділка. Не псуй їй настрою перед прем'єрою, бо провалить виставу. Жінка. Слабке створіння». «Добре, що я такий сильний. Такий сильний, що місця собі не знаходжу». Думки не давали Арсенові ні сидіти, ні стояти. Він відчинив дверцята машини, завів двигун і погнав свою білу ластівку за місто на повній швидкості. У голові мерехтіло. «Софійко, дівчинко, коли я тебе побачу?» «Чому викликають в обком? Звідки цей козел усе знає?» «Софійко, чому в обком?» Арсен зупинився, з'їхав на узбіччя. Вийшов з машини, вдихнув неповесняному холодне повітря. Суцільну темряву розітнули фари вантажівки, що виникла з моруку, і летіла просто на нього. Розділ 18. Софія іноді дякувала Богові, що він дає їй рятунок роботою, коли на душі неспокійно. Але цього дня робота заспокоєння не давала. Зателефонувала до матері в Тернопіль, переконалася, що і в неї все гаразд. Відтак побігла в садочок, забрала Наталю. Тримала важкеньку свою лялечку на руках і все питала, чи нічого в донечки не болить. Зміряла температуру. Нормально. Чому ж їй так неспокійно, так недобре? Узявши донечку за ручку, вийшла пройтися. Зазирнула до Вікторії. Вікторія сьогодні працювала після обіду і залишилася на ніч. «От добре», – подумала Софія. «Піду до Вітки в хірургію, потеревенимо, може полегшає». Надійшов вечір. Баба Рузя заступила на чергування біля телевізора і на талочки. Ігор за своїм звичаєм ще не з'являвся.